عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. Mwenyezi Mungu amekusamehe. Kwa nini ukawapa ruhusa kabla ya kubainikia kwako wanaosema kweli na ukawajua waongo? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Hawatakuomba ruhusa wale wanaomuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wasende kupigana jihadi kwa mali yao na nafsi zao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwajua wacha Mungu. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Wasiomuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na nyoyo zao zikatia shaka, au tu ndio wanaokutaka ruhusa, basi hao wanataraddad katika shaka zao. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Na ingelikuwa kweli walitaka kutoka bila shaka wangelijiandalia maandalio, lakini Mwenyezi Mungu kachukia kutoka kwao, na kwa hivyo akawazuia na ikasemwa kaeni pamoja na wanaokaa. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awdau khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum samma'un lahum wallahu alimun bidh-dhalimin. Lao wangelitoka nanyi, wasingeli kuzidishieni ila mchafuko, na wangetangatanga kati yenu kukutilieni fitna, na miongoni mwenu wapo wanawasikiliza, na Mwenyezi Mungu anawajua madhalim. Laqad ibtaghaw alfitnata min qablu wa qallabu laka al-umura hatta jaa al-haqq wa dhahara amru Allahi wa hum karihun. Tangu zamani walitaka kutilia ni fitna, na wakakupindulia mambo juu chini, mpaka ikaja haki na ikadhihirika amri ya Mwenyezi Mungu, na wao wamechukia. Wa minhum man yakulu udhali wala taftinni ala fil fitnati sakatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Na miongoni mwao wapo wanaosema ni ruhusu wala usinitie katika fitna, kwa yakini wao hivyo wamekwisha tumbukia katika fitna, na katika jahannam imewazunguka. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadhna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ukikupata wema unawachukiza, na ukikusibu msiba wao husema sisi tuliangalia mambo yetu vizuri tangu kwanza, na ugeuka kwenda zao na wamefurahi. Qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalil mu'minun. Sema, halitusibu ila alilotuandikia Mwenyezi Mungu, yeye ndiye mola wetu mlinzi, na waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا inna ma'akum mutarabbisun. Sema, hivyo natutazamia litupati lolote isipokuwa moja katika mema mawili, na sisi tunakutazamieni kuwa Mwenyezi Mungu akufikishieni adhabu itokayo kwake au kutokana na mikono yetu, basi ngojeni nasi tunangoja pamoja nanyi. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Sema, toeni mkipenda msipende, akitopokelewa kitu kwenu, kwani nyinyi ni watu wa potovu. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Na hawakuzuiliwa kubaliwa michango yao ila kwa kuwa walimkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hawaji kwenye sala ila kwa uvivu, wala hawatoi michango ila nao wamechukia. Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Yasikufurahishe mali yao wala wana wao, hakika Mwenyezi Mungu anataka kuadhibu kwayo hapa duniani, na zitoke roho zao na hali wao ni makafir. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Na wanaapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba wao ni katika nyinyi wala wao si katika nyinyi, lakini ni watu wanaogopa. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو كما wangelipata pa kukimbilia au mapango au pahali pa kuingia, basi wangelifyatuka mbio kuelekea huko. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Na miongoni mwao wapo wanaokusengenya katika kugawa sadaka, wanapopewa wao huridhika na wakitopewa hukasirika. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Laiti wao wangeliridhia kile alichowapa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wakasema, Mwenyezi Mungu anatosheleza, Mwenyezi Mungu atatupa katika fadhila yake na pia mtume wake, hakika sisi ni wenye kumtaka Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Mwenyezi Mungu amekusamehe ewe mtume kwa kuwaruhusu hawa wanafiki wabaki nyuma wasende kwenye jihadi kabla ya kuwa haijabainika kwako ukajua kwamba udhuru wao ni wa kweli, na kuwajua walio waongo kati yao katika madai yao kuwa wanaamini na kuwaachi wana udhuru za kweli. Sio mwendo wa waumini wa kweli wanaomuamini Mwenyezi Mungu na hisabu ya siku ya mwisho waje kukutaka ruhusa ya kutoka kwenda kuwania jihadi kwa mali na nafsi, au kuwa wao wabaki nyuma wakuache wewe

hukuwapieni kiapo cha uongo yenye jamaa waumini, kwamba wao ni waumini kama nyinyi, na hakika wao hamuamini Mwenyezi Mungu, lakini hao ni watu madhaifu na woga, na hayo ndiyo yanayowapelekea kufanya unafiki wao na daima kuwa na hofu. Wao hali wanakudhikini na wanachukia kuingiana nanyi, lao wangelipata ngome au mapango milimani au mashimo chini ya ardhi wakaingia humo, basi wangeliyakimbilia mbio. Na baadhi ya hawa wanafiki wanakusema kwa ubaya na wanakutia ila katika ugawaji wa sadaka na ngawira. Hawana ila uroho wa makombo ya kidunia tu. Ukiwapa kitakacho wanakuwa radhi nawe kwa utendayo. Na kama hukuwapa ndio wao ni wepesi wakukuletea maudhi. Na lau kuwa hao wanafiki wanaokusema kwa vibaya katika ugawaji wa sadaka na ngawira wangeliridhia wanachogaiwa na Mwenyezi Mungu, nacho ndicho anachowapa mtume wake, na zikatua nafsi zao ijapokuwa ni kitu kidogo, na wakasema hukumu ya Mwenyezi Mungu imetutosheleza, na Mwenyezi Mungu alituruzuku kutoka na fadhila yake, na mtume wake atakuja tupa zaidi kuliko alichotupa mara hii, na sisi tunataka utiifu wa Mwenyezi Mungu na fadhila zake na yasani zake. La wangelifanya hayo ingelikuwa kheri kwao.